آخری 114 سورت اسره کافرون پسې راوړو دیو جنا چې سبب ذکر شو د فتح او د نصرت چې هغه برائت ته نو سبب یې دلته بیان کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغې مدد د الله او راغله فتح د مکه معظمه ورایت الناس ودلی ذ خلق کنا ودلی ذ خو با یوت یو ایمان راولو دوتنه مسلمانان شو دریتنه مسلمانان شو دا وکارو اج مکه معظمه فتح شو نو د عربو قبایل راسم شو از یمن خلق دلی دلی راغه ودلی ذ کنا دا داغی نصرت او د فتح دلیل دی. ودلی ذ خلق چې داخلي کی د الله په دین کې افواجا فوجنا فوجنا لخکری لخکری فسبح بحمد ربکا نو تیاری کوا د آخرت تپارا بس تا کار ختم شو سجی دنیا تا اللہ صلی اللہ علیہ گلی ویوا کارو شو اگا حجت پا خلق باندی تمام شو اگا وعدہ دا اللہ رشتیا شو چل یظہرہو علی الدین کلی چلا پیغمبر راو لے گو پٹول دنو باندی بے غالب کئینو نو تسبیح بیانوا پاکی بیانوا پا حمد دخل ابسران واستغفر واستغفار کوا داستا دری دی مواره شوی داستا دری عبادتو نشو تسبیح حمد استغفار عبادت تی دری والا یو شان تی سنچی تسبیح عبادت تی حمد عبادت تی نو استغفارم عبادت تی نو دا ضروری ندا چکنی دی پیغمبر نس گناه شوی نو توی چی واستغفر نا بدا پا خپلا پا دی عباداتو کشمار دی کنا استعانتو عبادت تی یا کنا عبدو یا کنا استغاثا عبادت تی او دغسی استعاذا پنا وختل عبادت تی نو استغفارم عبادت تی انہو کان توابا بشکچ اللہ توبہ قبلون کذے مہربان سورة اللہب